Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 2 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzech górników zginęło w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Pod wodą jest około 50 miejscowości w obwodzie irkuckim w Rosji. Prezydent Trump chce wprowadzić czołgi jako element obchodów Dnia Niepodległości. W wyniku wstrząsu w kopalni węgla kamiennego Murcki Staszic w Katowicach zginęło trzech górników. Do tragedii doszło 720 metrów pod ziemią. Relacja reportera Radia Katowice Kamila Jaska. O godzinie 14.12 w pokładzie 510 kopalni nastąpił wysokoenergetyczny wstrząs. W miejscu katastrofy znajdowało się wtedy 9 górników. Trojgu z nich udało się samodzielnie wrócić na powierzchnię. Trzech następnych wyciągnęli ratownicy. Pod ziemią wciąż pozostawały 3 osoby. Ratownicy wiedzieli, w którym miejscu się znajdują. Udało im się nawiązać kontakt wzrokowy. Nie dało się jednak z nimi porozmawiać. Jak się później okazało, mężczyźni zginęli. Ciało jednego z nich przygniecione było przez maszynę wydobywczą. Ze względu na zerwany lutniociąg dostarczający powietrze, w miejsce zdarzenia nie mógł udać się lekarz. Jak mówi rzecznik PGG Tomasz Głogowski, przyczyny katastrofy będą wyjaśniane. Jeżeli pozwolą na to warunki techniczne i warunki geologiczne, to w najbliższym czasie na dole zostanie przeprowadzona wizja lokalna, aby ocenić skalę zniszczeń w tym wyrobisku. 6 górników, którzy przeżyli katastrofę, przewiezionych zostało do szpitali. Ich stan jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodziny poszkodowanych oraz ofiar objęte zostały opieką psychologa. A premier zdecydował o przyznaniu rent specjalnych rodzinom górników, którzy zginęli w wypadku. Rząd zajmie się dziś m.in. projektem nowelizacji ustawy o emeryturach funkcjonariuszy Policji, ABW, CBA czy Służby Więziennej oraz ich rodzin. Teraz emerytura przysługuje funkcjonariuszom, którzy w dniu zwolnienia mają ukończone 55 lat i odsłużyli co najmniej 25 lat. Projekt zakłada m.in. usunięcie warunku ukończenia 55 roku życia uprawniającego do nabycia prawa do emerytury. Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który zakłada wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Wielka powódź na Syberii. W wyniku padających deszczy pod wodą znalazło się około 50 miejscowości w obwodzie irkuckim. W przeszłości był to jeden z regionów zsyłek Polaków na Syberię. Rosyjskie media informują, że w wyniku powodzi 14 osób zginęło, a kilkaset odniosło obrażenia. Ewakuowano ponad 2000 osób. Na pomoc poszkodowanym skierowano funkcjonariuszy Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych i żołnierzy. Do miasta Tułun przybył oddział 50 żołnierzy wyposażonych w pływające transportery. Służby ratunkowe dostarczają poszkodowanym żywność i butelkowaną wodę. Są olbrzymie straty w rolnictwie. Zalanych jest 22 tysiące hektarów pól uprawnych. Padło kilkaset zwierząt gospodarskich. W 6 rejonach obwodu irkuckiego wprowadzono stan nadzwyczajny. Władze starają się przygotować plan działań odtworzenia infrastruktury. Na terenach dotkniętych powodzią drogi są nieprzejezdne, brakuje prądu i wody pitnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump chce wprowadzić element militarny do centralnych obchodów Dnia Niepodległości. Jak informuje dziennik Washington Post, amerykański przywódca zaproponował, by w miejscu, gdzie będzie wygłaszał okolicznościowe przemówienie, stały czołgi. Amerykanie obchodzą Święto Niepodległości na paradach, koncertach i pokazach sztucznych ogni. 4 lipca amerykańscy prezydenci organizowali zwykle pikniki dla pracowników administracji i zaproszonych gości, a następnie obserwowali fajerwerki z południowego balkonu Białego Domu. Prezydent Donald Trump zdecydował rozszerzyć udział w obchodach 4 lipca o wystąpienie, które ma wygłosić przy pomniku Lincolna. Według amerykańskich mediów Donald Trump osobiście nadzoruje organizację święta w Waszyngtonie. Prezydent USA chce, aby nad miastem przeleciały wojskowe myśliwce oraz aby pokaz fajerwerków był najbardziej spektakularny z dotychczasowych. Ma on trwać aż 35 minut, a na niebie ma pojawić się amerykańska flaga oraz napis USA. Jego wystąpieniu ma towarzyszyć Gwardia Honorowa i kompania reprezentacyjna. Według Washington Post Donald Trump poprosił także Pentagon o ustawienie w rejonie mównicy pojazdów opancerzonych. Nie jest jasne, czy prośba ta zostanie spełniona z powodów logistycznych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu, wschodzie i w centrum dość pogodnie, na północy i zachodzie więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. 17 stopni w Koszalinie, 21 w Augustowie, 23 w Warszawie, 24 w Rzeszowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wznosiły się wulkany. Cudze chwalicie. Wakacyjny cykl we wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. PS. Zaprasza AS. Your passport and boarding pass, please. Thank you. Have a nice flight. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos, inclusive os celulares, deverão ser desligados ou mantidos no modo avião durante todo o voo. Throughout this moment, all electronic devices, including cell phones, must be turned off or kept in airplane mode during the entire flight. Thank you. Wszystkie wskazówki zostały przekazane, paszporty i karty pokładowe sprawdzone. Proszę wyłączyć telefony. Zapięte pasy także mogą się przydać w trakcie całego lotu. Ten potrwa jeszcze niecałe 2 godziny, a postara się go uprzyjemnić w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej i Bartosz Gil. Z dużym sentymentem wracam do pierwszej części kompilacji Entropia Collettiva, wydanej w roku 2016. Muzyka, która na nią trafiła, której słuchaliśmy dość często podczas audycji, kiedy miałem przyjemność zastępować Agnieszkę Szydłowską. Mam wrażenie, że powstała gdzieś w czasie podróży przez amazońską dżunglę. Stworzyli ją różni młodzi muzycy, zazwyczaj z laptopami pod ręką, ale o bardziej organicznym sposobie myślenia, niż by to wynikało z tych wszystkich nowoczesnych technologii. Tym większy to sentyment, że wydana w zeszłym roku kontynuacja tego wydawnictwa staje się raczej nie dorastać do pierwowzoru. Za nami Peter Power. Piękna melodia, chyba zbyt piękna jednak, żeby mogła powstać w drugiej połowie XXI wieku. No i to prawda, faktycznie oryginalna opowieść pochodzi jeszcze z lat 50. ubiegłego stulecia i jest autorstwa Doliba Kaimiego. To dość epicka opowieść o rybakach, tak samo jak i film, w którym ta piosenka, ta kompozycja, ten utwór 15-minutowy się znalazł. Dlatego sięgniemy teraz po wersję raptem kilka lat późniejszą, z lat 60. śpiewaną przez Nare Lyon. Eu bem que dizia, você não faz, José. niebieskich przestworzy przez amazońską dżunglę dość szybko wylądowaliśmy w rybackiej łodzi. Anią cały czas wiosłując, tak, że można dotrzeć daleko i wysoko. Keep on rowing your boat. W dubowej konwencji najpierw jamańscy klasycy z The Kongosa, przed chwilą z zupełnie przeciwległego krańca świata i to nie tylko przecież pod względem geograficznym Japończyk Taka Noda nagrywający jako Mystica Tribe. Tutaj dodatkowo jego brzmienie pogłębił remix przygotowany przez DJ-a Soto Feta. Im głębiej, tym lepiej zdają się też mówić muzycy z duetu OM, który w ostatnich latach zaczął przygotowywać dwie wersje swojej muzyki. Te mroczne i powolne mantry, do których nas zdążył przyzwyczaić, i ich dubowe alter ego. No problem polega na tym, że od kilku lat duet OM niczego nowego nie nagrał, ale my sięgniemy tym razem po oryginał. strength the dead for seeker. A sovereign dread that breathes and approach the state serene. Interior riser of the mind from word to breathe. Powoli i głęboko. Om z jak na razie swojej ostatniej płyty wydanej w roku 2012. Bardzo jestem ciekawy, z czym panowie przyjeżdżają do Polski na koncert za miesiąc. Zarówno Alberto Cisneros, jak i Emil Amos-Sinzek, bo to oni stoją za nazwą Om, nagrywają w innych składach, nagrywają też solo. Sinzek, perkusista, przygotowuje m.in. muzykę do filmów, a dubowe mantry to domena basisty Cisnerosa. Thank you.